Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Kardeşler, bu haftaki Müslüman Hatlar dersindeki işleyeceğimiz ülke İran ve İran'daki Müslümanlar. İran, Aryan sözcüğünden gelmekte. Eski dilinde, kendi dilinde ve Aryanların ülkesi anlamında kullanılıyor. Bu ülkenin resmi adı İran İslam Cumhuriyeti. Başkenti Tahran. Tahran'ın nüfusu yaklaşık 8,5 milyon. En büyük şehir orası. Ondan sonraki önemli şehirler Meşhed 3 milyon. Sonra İsfahan yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusu var. Devamında Kereç diye bir şehir var. O da 2 milyona yakın bir nüfusa sahip. Şiraz, ondan sonraki kalabalık olan 1 milyon 720 bin civarında. Tebriz 1,5 milyondan biraz daha fazla. Ondan sonra sırayla Ahvaz, Kum, Kirmenşah, Urumiye, Reşit, Hemedan, Zahedan, Kirman ve Yezid şehirleri sırayla büyük ve nüfusça kalabalık olan önemli şehirler. Bu ülkenin toplam yüz ölçümü bizim ülkemizin iki katı kadar. 1 milyon 650 bin kilometre kareye yakın yaklaşık olarak. Bu haliyle Orta Doğu'nun ikinci büyük ülkesi, dünyanın da 18. büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi. Kilometre kare başına düşen insan sayısı yaklaşık 50. Ülkenin nüfusu toplamda 81 milyon 2016 tahminleriyle. Nüfusun %75'i şehirlerde yaşıyor. %75 oranındaki şehirleşme dünyanın en yüksek şehirleşme oranlarından birisi demek. Ortalama ömür yaklaşık 76 yıl. Çocuk ölümü ise %63 oranında. Nüfus artış hızı ise %1,13. Etnik yapısına gelince bu ülkeyi oluşturan halkların yaklaşık 1/3'ü, 166'sı Farisi, Pers halkı yani. %20'si Türk, %9'u Kürt, %3 Arap ve çok az bir kısımda Ermeni var bu ülkede. Dili, resmi dil olarak Farsçayı kullanıyorlar. Kendilerinin dillerini yani. Bunun dışında azınlıkların dillerde konuşulmakta. İran, resmi dini İslam olan bir ülke. Resmi rakamlara göre halkının %98,8'i Müslüman. Sadece %1,2'si gayrimüslim. O 1,2'nin de 1/7'si Hristiyan, 1/3'ü Yahudi. 1/1 oranında da Zerdüşt ve diğer dinlerin mensupları var. Yani büyük bir oranda, baskın bir oranda Müslüman. Ben Müslümanım diyen, kelime-i şehadet getiren insanlardan oluşuyor. Ve bu %98,8'lik Müslümanın yaklaşık %10'u Sünni, geri kalanı Şii, yani Rafizi mezhebine mensup. %10 sadece Sünni, Ehl-i Sünnet insanlar. Geri kalanın büyük çoğunluğu Caferi Şiisi. Yani %98'in içinden 10'u çıkarttığımız zaman %88 küsur kalıyor. Caferi Şiisi büyük oranda, az bir kısımda efendim İsmailiye Şiası var. Ama neticede bunlar Şia. Şia ne demek? Bilmeyenler için dersin sonunda inşallah onların inançlarına ve onlar hakkında Sünni alimlerin beyanlarına geleceğim. Zerdüştlük İranlıların eski dinidir. Kendilerine ateşperestler deniyor. İnançların özü ateşe tapmaktan oluşuyor. Bundan dolayı da ateşperest deniyor Zerdüştlere. Ateşe tapıyorlar. Ateşi kutsal kabul ediyorlar. Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyadaki en büyük Zerdüşt nüfus İran'da. Zerdüştler zaten dünya üzerinde azınlıkta ama en kalabalık üçüncü ülke Zerdüştlerin bulunduğu İran. Az sayıda Bahai de var. Bahailer de 1/1'den az. Bahailik ve Zerdüştlüğün doğduğu nokta İran. Bahailik ne peki? Bahailik Baha diye kurucusu olan bir din, İran'da doğmuş birisi, her peygamberin, bugüne kadar gelmiş her peygamberin bu Baha'yı müjdelediğine inanan bir anlayışa sahip, Baha'ilik. Yani her peygamber haktır, gerçektir. Son peygamber Baha'dır ve hepsi Baha'yı müjdelemek için gelmiştir diyorlar. Ondan dolayı bu dinin mensuplarına Baha'i deniliyor. Rafizilerin, yani Şia, Caferi Şiaların inancısı İsna Aşere inancı. İsna Aşere. Ne demek bu? 12 demek. İsna Aşere 12 demek. Onlar 12 imamın hatasız, kusursuz olduğuna inanıyorlar. Ve daha azgın, daha ileri boyutta inançları da var. Bunlara çok fazla girmeyeceğim ama bu inanç bu ülkenin özellikle orta ve kuzey kesimlerinde yaygın, baskın. Sünnilik ise ağırlıklı olarak o ülkenin kuzeybatısında, Kürtler ve Pakistan sınırındaki Belucilerde, Horasan eyaletinde yerleşik Türkmen aşiretler arasında yaygın. Onun dışında ülkenin büyük çoğunluğuna genelinde Şiilik hakim. Bir Orta Doğu ülkesi İran, kuzeyden Azerbaycan, Türkmenistan, doğudan Afganistan, Pakistan, batıdan da Türkiye ve Irak'la komşu. Biraz da Ermenistan'la, az bir Ermenistan'la sınırı var. Aşağısı ise Körfez dediğimiz Basra Körfezi ve Umman Körfezi. Yukarıda da Hazar Denizi'ne, kuzeyde Hazar Denizi'ne sınırı var. Kaspiyan Sea dediği Hazar Denizi. Bir göl, yani büyük bir göl denizi aslında. Hazar Denizi'ne sınırı 675 kilometre. Bir ülkenin denizle ve suyla olan alakası ne kadar çoksa o kadar verimli ve istifade edilir kaynağa sahip demektir. Aşağıdan da Umman Körfezi'ne 784 kilometre, Basra Körfezi'ne de yaklaşık 1260 kilometre sınırı var. En yüksek yerleri Demavend 5600 metre, Zerh Kuh 4500 metre, Kuhkar 3300 metre. Akarsuları ise az suludur genellikle. Bazıları Karun Nehri, en büyük nehir Karun diye geçiyor. Sadece taşımacılığa o elverişli. Diğer nehirleri taşımacılığa elverişli değil. Sefit, Mint, Karaçay, Etrek, Dez, Hindican ve Caven çayları var. En büyük gölleri ise Urmiye Gölü, Tuz Gölü var, Hamuncaz, Muriyen Gölü var, Bahtegan Gölleri var. Bazı küçük göller de mevcut. Şu Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne bağlayan şu kısma Hürmüz Boğazı deniyor. Bu Hürmüz Boğazı çok kritik bir öneme sahip. Bizim boğazlar gibi. İran dünya ülkeleri deniz bağlantısını sağlayan bir nokta. Yani hasbelkader şurayı birisi ele geçirse, kapatsa İran'ın büyük oranda Umman Körfezi dışında denize bağlantısı, dış denizlerle, sıcak denizlerle bağlantısı kalmayacak. Kardan da Hazar Denizi ile olan irtibatı diğer Orta Asya ülkeleriyle irtibatını sağlıyor. Deniz ulaşımını sağlıyor. Bir kısım irili ufaklı adalar da var. Bu adalar da İran için değerli tabii haliyle. Bitki örtüsü ve iklim başlığına gelince İran'ın kuzeyinde ve güneyinde ülkeyi baştan başa çeviren sıra dağlar mevcuttur. Dağlık bir ülke sayılıyor İran. %14'ü, toprakların %14'ü tarım alanı. %55'i otlak, %23'ü çöl. %8'i ormanlık ve çalılık bölge. Orta ve doğu bölgeler düzlük ve çöl alanı. Kebir çölü ise 800 kilometre uzunluğa, 300 kilometre genişliğe sahip. Bu haliyle ülkenin 20'de 1'i kadar bir genişliğe ulaşmış. Bir de aşağıda hemen devamında Kirmen'in üst tarafında Lut Çölü var. Bu iki çöl büyük, bilinen meşhur çöllerden. İlaveten Verzane Çölü, bir de Mesir Çölü var. Ülkede buna benzer çöller mevcut. Ülke genelinde kurak ve yarı kurak iklim hakim olmakla beraber bölgelere göre de farklılık arz ediyor. Sıra dağların dış kısımlarında nemli, iç kısımlarında ise kuru bir iklim hakim. Yazın ortalama sıcaklık 30-35 derece civarında, kışın ise eksi 5 derece civarında. Yani yazın sıcak, kışın soğuk bir iklime sahip ortalama olarak. Yönetim şekline geçtik. İran'da 1979 yılında Şah rejimine karşı gerçekleştirilen devrimden sonra Caferi ilkelere dayalı bir İslam Cumhuriyeti kuruldu. Buna göre ülkede 12 imamın temsilcisi sayılan velayet fakih, en büyük dini önder sıfatıyla bütün yürütme ve yasama işlerinde son söz hakkına sahiptir. Bu ilk olarak Hümeyni idi. Hümeyni'nin akabinde de şu an Ali Hamaney diye bilinen halihazırda ikinci velayet fakih kimse İran tarihinde. Yasama organı olan İslam Şura Meclisi'nin çıkardığı yasaların yürürlüğe girebilmesi için denetleme fakihlerinin ve velayet fakihin onayından geçmesi gerek. Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere hepsi velayet fakihin onayından geçmek zorunda. İran Anayasası'nın 12. maddesinde şu yazıyor. İran'ın resmi dini İslam ve Caferi İsnaşara mezhebidir. Bu madde sonsuza kadar değiştirilemez. Yargı organları Caferi fıkhını esas almaktadır. Başsavcı ve başyargıç da Caferi müçtehitler arasından seçilir. Başkan adayları, yani ülkenin başkan olmak üzere aday olan kimseler, İslam devriminin ülkülerine bağlılığına emin olmak üzere mutlaka Anayasa Koruma Konseyi tarafından denetlenir ve onay almak zorundadır. Ulusal güvenlik gibi önemli güvenlik konularına bakan devrim mahkemeleri vardır. Bir zamanlar bizim devlet güvenlik mahkememizin olduğu gibi, sonra onu kaldırdık. Onlardaki devrim mahkemeleri devam ediyor. Güvenlik konularına bakıyor ve devrim mahkemelerinin kararları kesin de temyiz edilemez. İran, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı OPEC, Dünya Bankası IMF, İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası örgütlere üye bir ülke. İdari bölünüş ise Ostan diye isim verilen 31 eyalete bölünmüştür ülke. Tarihine gelince büyük ve derin bir tarihi geçmişe sahiptir İran. Milattan önce 625 yılına kadar uzanan Pers ve Med imparatorluklarının günümüzdeki varisleri olma özelliğini taşımaktadır. İran toprakları Ömer radıyallahu anh döneminde gerçekleştirilen Kadisiye ve Nihavend savaşlarından sonra Müslümanların eline geçti. Pers İmparatorluğu, Farisi İmparatorluğunu yıkan Ömer radıyallahu anh olduğu için de Ömer radıyallahu anh hala kötülükle anılmaktadır bu ülkede. İran'ın Müslümanlar tarafından ele geçirilmesiyle ülkede köklü değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Raşit halifeler döneminden sonra İran'da Emeviler, akabinde Abbasiler, sonra Tahirler, Saffariler, Samaniler, Buveyhiler, Ali Muhtacılar, Feriguniler, Selçuklular, Moğol, Harzemşah, İlhanlar, Timur, Türkmenler, Safeviler, Zenetler, Kaçarlar ve Pehlevi, en son Pehlevi hanedanı hakim olmuş. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya ve İngiltere İran toprağının tamamını işgal ediyor. Rusya 1917'deki ihtilalden sonra birliğinden geri çekiyor. Bunun akabinde İngilizlere kalıyor tüm İran toprakları. Ancak 1920'de 3 sene sonra Rus ordusu yeniden Kuzey İran'a girmesiyle birlikte İngilizler bu bölgeyi tamamen terk ediyorlar. Akabinde Rıza Han 1925'te Rıza Pehlevi unvanıyla Pehlevi Hanedanı olarak İngilizlerin yardımıyla İran Şahı oluyor. İngilizlerin desteğiyle İngilizlerin çıkarlarını koruma görevini üstlenerek İran'daki var olan bütün İslam izlerini silmeye çalışıyor bu Rıza Pehlevi. 1935'te çıkarttığı kadınların tesettürünü yasaklayan kanun halkın geniş tepkisine yol açıyor. Ve Rıza Pehlevi 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı işbirliği yapınca da Rus ve İngiliz kuvvetleri İran'ı tekrar işgal ediyorlar. Bunun üzerine Rıza Pehlevi tahttan çekilerek oğlu Muhammed Rıza başa geçiyor. Ve 1953'te çıkan iç kargaşa neticesinde o da ülkeden ayrılıyor. Arkasından Amerikan desteğiyle tekrar tahta dönüyor Rıza Pehlevi'nin oğlu Muhammed Rıza. 1962 yılında Başkan Kennedy'nin tavsiyeleriyle Ak Devrim isimli bir devrimle toprak reformu gerçekleştirmek istiyor. Ancak halk buna da karşı çıkıyor ve isyana yöneliyorlar. Hümeyni de bu isyanın önderlerinden, liderlerinden birisi, halk desteğini alıyor. Ancak uzun bir dönem ülkenin dışına gönderilerek sürgün hayatı geçiriyor. Şah bu ayaklanmaları bastırmak için katliamlar yapıyor. Ancak bu katliamlar tepkinin dinmesine değil de büyümesine sebep oluyor. Neticede de rejim halk arasındaki bu kavgada Ayetullah Hümeyni liderliğinde devrim başarılı oluyor. 1979 yılında ülkede İran İslam Devrimi adıyla bir inkılap gerçekleştiriliyor. Bu İran'daki yapılan devrim bütün yeryüzündeki Müslüman halk üzerine çok ciddi bir etkide bulunuyor. Çünkü halk üzerindeki oluşan algı İran'da hakiki İslam yönetime geldiğiydi. Ama İran'daki bu devrimle Kur'an ve Sahih Sünnet üzere olan İslam değil de Şia'nın inandığı bir İslam anlayışı hakim oldu. Ayetullah Hümeyni, devrimin lideri, ki alim bir insan, kitapları da var. Ülkenin dini lideri oldu. 1989'da vefat etti. Onun vefatıyla da onun işaret ettiği kişi Ayetullah Seyyid Ali Hameney, ikinci Ayetullah olarak. Ayetullah Allah'ın ayeti, Allah'ın mucizesi, Allah'ın efendim en aşikar göstericisi veya hatırlatıcısı manalarına geliyor. Bu sıfatın kullanılması çok tehlikeli aslında. Ama onlar kullanmakta bir veys görmüyorlar. İkinci Ayetullah olarak, ikinci dini lider olarak halihazırda yaşıyor hayatta. İran'la komşusu Irak arasında sınırları belirleyici, netleştirici bir anlaşma yapılıyor. Ancak Irak devrimden sonra bunu tekrar gündeme getiriyor. Saddam yönetimindeki Irak tekrar gündeme getiriyor. Ve bu tartışmalar, nizahlaşmalar şiddetlenince Saddam yönetimindeki Irak ordusu 22 Eylül 1980'de İran topraklarına askeri harekat düzenliyor. Ve 20 Ağustos 1988'deki yapılan ateşkes anlaşmasına kadar yaklaşık 8 tam yıl bu savaş devam ediyor. 8 yıl. Bu 8 yılda kim kazandı? Sadece silah tüccarlar kazandı. Onun haricinde gerek Irak'ta gerek İran'da binlerce, belki milyonlarca insan öldü. Müslüman. Her ne kadar birisi Sünni, birisi Şii de olsa neticede biz Müslümanız diyen, biz Allah'a iman ediyoruz, biz Peygamber'e iman ediyoruz diyen insanlar savaştılar. Ve 1988'deki anlaşmayla beraber ki Hümeyni bu anlaşmayı imzalarken bir tas dolusu zehir içerek anlaşmayı kabul ettim diyordu. Birleşmiş Milletler'in teklif ettiği barış anlaşmasını kabul ederek savaşı sona erdirdiler. Dış problemlere gelince Birleşik Arap Emirlikleri ile olan bir kısım anlaşmazlıkları var. Ebu Musa, Büyük Tunk, Küçük Tunk gibi adalar üzerinde anlaşmazlıkları var. Bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Şarika'nın emiri İran'a bırakmış bazı adaları. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri hala kendi Birleşik Arap Emirlikleri de Şia olmasına rağmen, İran gibi Şia olmasına rağmen İran'ın bu adalar üzerindeki hakimiyetini kabul etmiyor. Ve bu adalar bize aittir diye iddia burada bulunuyor. Bundan dolayı halihazırda İran'ın elinde bulunan bu adalar bizimdir diye Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında bir anlaşmazlık, dış problem sebebi. İç problemlere gelince İran Pehlevi'nin kanunlarına, nizamlarına, efendim, yönetimine baş kaldıran Halkın Mücahitleri örgütüyle tanışıyor. 1965'te çıkıyor bu. Kuruluş maksadı sosyalist bir örgüt. İran Şahı'nı devirmek. Ancak İran Şahı devrildikten sonra bu sefer Saddam'ın da desteğiyle İran'daki Şia rejimini yıkmaya amaçlıyor. Ama uzun zamandır bildiğimiz kadarıyla İran'da ciddi faaliyet uygulamıyorlar. Bir diğer iş mesele de Kürtlerin yaşadığı bölgede bağımsızlık mücadelesi var, isteği var, talebi var. Ancak bu Irak ve Türkiye'deki kadar ciddi bir Kürt yapılanmanın ülkeye verdiği zarar yok. Tanınmış İslami hareket önderleri, birincisi Ayetullah Hümeyni, devrimin baş lideri ve devrimden sonra da yönetim idare kademesinin en üstündeki Ayetullah diye isimlendirilen velayeti fakih. Pehlevi saltanatını yıkarak İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiriyor bu Hümeyni. Çocukluğunda ve gençliğinde İran ileri gelen Caferi alimlerinden ders almış birisi. 19 yaşında Caferi medresesinin bulunduğu Erak'a gidiyor. Hümeyni daha sonra hocası Ayetullah Hayri'nin 1922'de Kum'a yerleşmesiyle bu şehre göçüyor. Öğrenimini orada devam ettiriyor. 1962'de başlayan Şah rejimine karşı muhalefetin içine yer aldı. 64'te önce Türkiye'ye sonra Irak'a sürgüne gönderildi. Devrime kadar sürgün hayatı yaşadı. 1979'daki 15 yıl demektir. 15 yıl sürgün hayatı yaşamış. 1979'da da yeniden vatanına döndü ve devrimin lideri olarak yaşadı. 89'da, Haziran 89'da vefat etti. Birçok kitabı bulunmaktadır. İkinci önde gelen İslami hareket lideri Ahmet Müftizade, Sünni bir aileye mensup ve kendisi Kürttür. Gençlik yıllarında Kürdistan Demokrat Partisi'nin saflarına katılmış, hapse atılmış, çıktıktan sonra da bu partiden ayrılarak İslami hareket içerisine yer almıştır. Yani önce Kürt hareket içerisinde bulunuyor, daha sonra İslami hareketin, Sünni hareketin içerisinde yer alıyor. Etrafına topladığı insanlarla Şah rejimini yıkmak için mücadele etmiş Hümeyni gibi. Hümeyni Şiilerin lideri, Sünnilerin lideri de Ahmet Müftizade. Yönetim değişikliğinden sonra da İran'daki Sünnilerin durumunun iyileştirilmesi için çaba sarf etmiş. Ancak Şii yönetim bunu hoş görmemiş, nifak çıkarmak suçlamış. 1981 yılında, devrimden 2 sene sonra onu hapse atmışlar. 1992 yılında da cezaevinde, 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra vefat etmiştir. Ekonomiye gelince büyük ölçüde petrol ve doğalgaz gelirlerine dayanır. Petrol ve gaz rezervleri dünyanın en büyükleri arasındadır. Petrol de dünyanın en büyük üçüncü rezerve sahip ülkesi. Arabistan ve Venezuela'dan sonra. Doğalgazda da Rusya'dan sonraki en büyük ikinci büyük rezerve sahip. Bu kadar geniş, büyük, değerli bir kaynağı var. Yani şu çağda petrol ve doğalgazdan daha değerli bir yakıt yok. Bunun dışında biyoteknoloji, nanoteknoloji ve ilaç sanayilerinde açımlar yapmakta ekonomik olarak İran. Ayrıca maden bakımından da zengindir. Kuzey ve batı bölgelerinde kömür var. Tahran, Semman bölgelerinde kuzey iç taraflarda demir yatakları ve altın ve nikel yatakları var. Boksit, kurşun, antimon, kobalt, gümüş, kalay, bakır, kükür ve tuz madenleri bulunmakta. Horasan'da turhis denilen mavimsi yeşilimsi bir mücevherleri var. Meşhur. Mücevher de çıkıyor ülkeden. Ayrıca İran dünyanın en büyük çinko ve ikinci büyük bakır rezervine de sahip. Maden bakımından çok zengin bir ülke. Tarıma gelince tarım İran ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Tarım gelirleri %18 civarında yurt içi hasılada etkin. Toplam iş gücünün yaklaşık 1/4'ü tarım sektöründe çalışıyor. Tarım 55 alanından 1/3'üne yakın kısmı sulu tarım yapmakta. Başta tarım ürünleri tahıl, bakliyat, sebze, meyve, pamuk, tütün, pirinç, mısır, çay, kenevir, haşhaş, narenciye, şeker kamışı, şeker pancarı ve zeytindir. Hurma, çiçek ve fıstık gibi tarım ürünleri de sektörler arasında en hızlı ekonomik büyümeyi sağlıyor. Hayvancılık da ekonomik faaliyetlerin önemlilerinden. Göçebe yaşantısını sürdüren pek çok topluluk geçimini küçük ve büyük hayvan yetiştiriciyle sağlıyor. İpek böceği ve Hazar kıyısına dünyanın en kaliteli havyarların elde edilmesi sağlayan Mersin balığı ülke ekonomisi için önemli hayvanlardan sayılabilir. Ayrıca göllerden ve denizlerden, nehirlerden balık avı da yapılmakta. Tomruk üretimi de ormanlık alanların çokluğundan dolayı oldukça yüksek bir üretime sahip. Kişi başına düşen milli gelir yaklaşık 4700 dolar civarında. Dış ticarette ihraç ettiği ürünlerin başında haliyle petrol ve petrol ürünleri, doğalgaz, el dokuması halı, ipek halı, pamuk, deri, değerli taşlar, havyar, kimyon, ilaç, balık, giyim eşyası, kükürt, zamp, sanayide kullanılan otlar ve bazı sanayi ürünleri geliyor. İhraç ettiği, dışarıya sattığı ürünlerde. İthal edip ülkeye dışarıdan aldığı malların başında savunma araçları, makineler ve yedek parçalar, elektrikli ve elektronik aletler, mekanik araçlar. Dış ticareti daha çok Almanya, Japonya, Rusya, Türkiye, İngiltere, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Uzak Doğu ülkeleriyle yapmakta. En önemli sanayi tesisleri petrol arıtma tesisidir. Petrolün varlığından dolayı. Ağır sanayi tesisleri İsfahan başta olmak üzere daha çok demir çelik tesisleri olarak önüne çıkmakta. Bazı yerlerde petrokimya tesisleri var. Yedek parça dışarıdan alınmak üzere otomobil, traktör, elektrikli ev aletleri üretilmekte. En yaygın sanayi dalları dokumacılık, örgü, konserve, şişe ve cam, kibrit, kağıt, konut gereçleri, kereste, seramik, mozaik ve tekel ürünleri sanayisidir. Çalışan nüfusun yaklaşık %12,5'u sanayi sektöründe iş görmektedir. Enerjiye gelince elektriğin %75'i doğalgazdan, %18'i petrolden, %7'si hidroelektrik santrallerden elde edilmekte. Ki ülke enerji üretiminde dışa bağımlı değil. Doğalgazı var, petrolü var, akan nehirleri, gölleri de var. Dolayısıyla enerjisini kendisi üretebiliyor. Ulaşım alanında da ülkede 316 tane havaalanı var. Oldukça fazla. Yani dünyanın birçok ülkesine direkt uçuşlar yapılmakta. Karayolu trafiği yoğun. Karayollar genelde bakımlı ve düzenli. Mesafeler uzun olduğu için daha çok insanlar havayolu tercih ediyorlar. Dünya ülkelerle deniz bağlantısı sağlayan birçok uluslararası liman da mevcut ülkede. Eğitime gelince ülkede ilkokul çağındaki çocukların %95'i ilkokuldan, ilk öğretimden istifade edebiliyorlar. Diğer bundan önceki gördüğümüz ülkelerde bu oranlar çok düşüktü. İran'da yüksek. Orta öğretimde ise orta öğretim çağındaki çocukların 150'si orta öğretime gidebiliyor. Yaklaşık 2000 civarında yüksek öğretim veren kurum bulunmakta ülkede. Oldukça yüksek bir rakam. Bunların başına Tahran Üniversitesi geliyor. Ülkede okuma yazma bilen oranı %66. Yani 3'te 2 oranında halk okuma yazma biliyor. Sanata gelince dünyanın en zengin sanat geleneklerine sahip ülkelerden birisidir İran. Tarihi geçmişinin uzunluğundan dolayı. Mimari, resim, dokuma, çömlekçilik, hat sanatı, metal işleme ve taş oymacılığı gibi birçok sanat ve zanaat alanında etkin bir yere sahiptir ülke. Bizim ülkemizde sanat deyince iki şey anlaşılıyor. Bir resim, bir müzik. Halbuki sanat dediğimiz zaman bir kültürdür o. Birçok sanat dalları var. Bu hususlarda İran etkin bir yere sahip. Halı dokuma ise Fars kültürünün ve sanatının en özgün dallarından birisi ve kökü ta antik çağlara kadar uzanıyor. Yani çok uzun zamandır İran'da halıcılık, halı dokumacılığı var. Yaban hayatı, İran ormanlarında yaban hayvanı çok fazla değil. Az sayıda kaplan, leopar, kurt, ayı ve tilki bulunmakta. Çöllerin çevresinde boş topraklarda ceylanlar yaşıyor. Dağlık bölgelerde yaban keçileri ve çeşitli av kuşları var. İran mutfağına gelince Türk mutfağına oldukça yakındır. Tereyağlı pilavla servis edilen kebaplar, naneli ayran, yaygın çay kültürü oldukça benzer. İran'ın çok zengin ve ağdalı bir mutfak kültürü vardır. Bu yüzden İran mutfağında çok da hafif yemeklere rastlanmaz. En özel İran yemekleri olmazsa olmazları genelde envai çeşit baharatlar, pirinç, bulgur ve baklagillerle ettir. Baharatlar ise İran mutfağına Hint mutfağından geçmiştir. İran restoranı. Yemekler yerde yeniyor ve aileye veya artık arkadaş ortamına uygun bir şekilde tanzim edilmiş. Buna geleneksel restoran diyorlar. Demek ki İran'da bunlar oldukça yaygınmış. İlginç bilgiler verelim. Bunların inancı ile ilgili kısmına özellikle değinmemiz gerekiyor. Bu arada kadınların soyadı İran'da değişmiyor. Kadınlar evlendiklerinde kocaların soyadını almıyorlar. Kendi eski babalarının soyadını kullanmaya devam ediyorlar. Birinci bilgi bu. İkincisi, kadınların eğitim oranı oldukça yüksek. İran'daki üniversite öğrencilerin %60'ı kadın. Niye acaba diye düşününce sebep şu olsa gerek. Bu devrimden sonra kadınlar haliyle yönetimin istediği çıkarttığı kanunlara uygun olarak kadınların hayatını, özgürlüklerini kısıtlıyor. Onlar da bu özgürlüğü çiğneyecek veya kendilerini ferahlatacak ortamlar arıyorlar. Üniversite ortamları ise bunun için müsait. Çünkü yasak konuldu mu o yasağı denmek için insanlar imkan ortamı gözetlerler. Fırsat değerlendirmeye çalışırlar. Üniversite ortamları da her yerde olduğu gibi İran'da da yasakları delmenin bir vesilesi yapmış. İran'da Azerbaycan Cumhuriyeti'nden daha fazla Azeri var. İran'ın %16'sı olan 9,5 milyon kişi Azeri Türk olarak en büyük azınlık grup olarak İran'da yaşıyor. Azeri Türkleri kişi inançları da Şia'dır. Ayrıca İran'da yaşayan ayrı bir Yahudi cemaati var. İran'la İsrail'in birbirleriyle dalaşıyor gözükmelerinden dolayı İran'da Yahudi yaşayamaz inancının aksine İran'da yaşayan ve İran halkıyla da oldukça iyi ilişkiler olan bir Yahudi topluluğu var. Asya kıtasında Rusya'dan sonra en fazla Yahudi nüfusa sahip olan ülke İran. Yaklaşık 60 bin Yahudi yaşamakta. İran parlamentosunda da Yahudi cemaatini temsil eden birisi mevcut. Yahudi birisi yani. Kanat soğutma sistemi diyorlar. Dünyanın ilk soğutma sistemiymiş. Dünyada yapılan ilk soğutma sistemi. Doğal soğutma sistemi. Yer altında suyu depoluyorlar ve kanallarla dağlardan geçirerek şehirlere ulaştırıyorlar. Buradan dağıtıyorlar. Bu kanallar vasıtasıyla bu soğutma sistemi oluşturulmuş. Binlerce yıl önce yapılmış ve halen kullanılıyor. Dolayısıyla klima olmadan doğal bir klima görevi yapan bir kanalmış bu sistem. Doğal klimalar derken havayı soğutmuyor, suyu soğutuyor. İran'da bireysel silah satışı 3,5 milyon civarında. Yasak çünkü. Bireysel silahlanma yasak. Çünkü insanların silah taşıma izinleri yok. Özel yetkili olan siviller taşıyabiliyorlar sadece. Bizim ülkemizde bu rakam 9 milyon civarında. Nüfusumuz yaklaşık olmasına rağmen biz onlardan 3 kat daha fazla silahlanmışız. Amerika'da ise 310 milyon. Ayrıca ülkede alkol ve uyuşturucu da yasak. Alkol almak ve satmak yasak. Müslüman olmayan azınlık dışında kendi alkollü içeceklerini yapabilip üretebiliyor veya birbirlerine satabiliyorlar ama Müslümanlara kesinlikle yasakmış. Bunun yanında tüm yasaklara rağmen bir yeraltı yaşamında mevcut. Çünkü ülkede alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ve o bağımlılığı tedavi edecek rehabilitasyon merkezleri de var. İranlılar Arap değildir, Arapça konuşmazlar. Farisidir, Farslıdır, Perstir yani. Onların dilleri Farsçadır. Arapçaya benzer ama alfabe olarak. Fars dili dünyanın halen kullanılan en eski dillerinden birisidir. Araplar gibi giyinmezler. Kadınlar özellikle hiç peçe takmazlar. Sünnilerden takvalı bilinçli olanlar dışında. Ülkenin %70'i 30 yaş altı gençlerden oluşuyor. Yani çok genç, dinamik bir nüfusa sahip. 1970'li yılların başından beri, yani Şah döneminden beri İran kendi arabasını kendisi üretiyor. Bu Paykan, bir diğeri Samant, bir diğeri Soren şeklinde 3 tane kendisine ait markası var. Petrol ve gaz endüstrisinden sonra, doğal gaz endüstrisinden sonra ülkenin en büyük ikinci endüstrisi otomotiv sektörüdür. İran, Orta Doğu'nun en büyük araba üreticisidir. Dünyanın en uzun 6. kulesi, Milat Kulesi, 435 metre yükseklikte Tahran Telekomünikasyon Kulesi imiş bu kule. Dubai'deki Burj Halife yapmadan önce Orta Doğu'nun en uzun kulesiymiş. Şimdi ise dünyanın en uzun 17. yapısı. Zerdüştlük ve Bahailik İran'da doğan iki sapık din. Dünyanın en eski dinlerinden birisi bu Zerdüştlük. Cahillikle beraber var neredeyse. Milattan önce 657 ila 600 yıllar arasında İran'ın İslam öncesi dönemindeki diniymiş bu. İslam gelince bu Zerdüştlük dini neredeyse sıfıra inmiş. Dünyada şu anda yaklaşık 7 milyon kişinin inandığı bir başka sapık din var. Bahailik. Bunun kurucusu Bahaullah da Mirza Hüseyin Ali isminde Tahran'da doğmuş ve orada bu anlayışı yaygınlaştırmış. Daha sonra civar ülkelerde yaygınlaşmış. Bahá'ın çeşitli merkezleri var. O merkezlerden birisi de Tel Aviv'de. İran'da trafik kazalarında her sene 28 bin civarında insan ölüyor. 300 bin kişi de yaralanıyor veya sakat kalıyor. Dolayısıyla ülkede trafik kazası ölümlü ve yaralı trafik kazası oldukça fazla. Tahran'ın %20'si, 5'te 1'i yeşil alan. İstanbul'un %1,5 yeşil alan. Bu açıdan Tahran en geniş yeşil alana sahip şehirlerden birisi. Bunun sebebi de Fars bahçesi veya İran bahçesi diye bilinen, isimlendirilen bir kültüre sahip olmaları. Nasıl bazı ülkelerde Japon bahçeleri kültürü varsa, İran'da da İran bahçesi kültürü var. Bu şehirde sadece Tahran'ın 2100'ün üzerinde park varmış. Ve sadece kadınlara mahsus 4 tane park varmış. Oraya sadece kadınlar girebiliyor. Ve bu parklarda kadınların kılık kıyafetleri sıkı bir şekilde denetleniyormuş. Karşı cinsle veya hem cinslerle, aynı cinslerle doğalın dışında uygunsuz temas yasak. Temasın durumuna göre hapis ve ölüme kadar giden cezayla karşılık görüyor. Bununla birlikte halen el ele yürüyen çiftlerde de rastlanabiliyor. Yani devrim yasağı koymuş, kanunu çıkartmış ama zamanla artık bu laşkalaşmaya ve görmezden gelinmeye, efendim, idare edilmeye başlanmış. Tavla dahil her türlü kumar yasak, iskambil kağıdı bulundurmak ve suç. Kağıtta yasak. Elhamdülillah. Tabii iyi bir şeydir. Yani resmiyette yasak ama kadınların nargileşmesi rejim tarafından uygun bulunmuyor. Bu yüzden nargileciler kadınlara servis yapmıyorlar. İran'da kadınların başını örtmesi ve üzerine kolları ve kalça ve bir şeyler giymesi kanunen gerekiyor. Hac ve umre için gidenler görmüşlerdir. İran kadınları bu dış kıyafet alıyorlar üstlerine ama altlarında pantolon, saçları gözüküyor, gözlerinde güneş gözlüğü. Kulaklarında cep telefonuna takılmış kulaklıklar, saçları yarıya kadar açık, kolları dirseklere kadar sıyrılmış ama örtülü Müslüman kadınlar. Ne kadar İslami olduğunu anlatmak için söylüyorum bunları. Kanun var ama uygulama gevşek. İran İçişleri Bakanlığı'nın kendi demecine göre ülkede 6 milyon kişi uyuşturucu kullanıyor. 81 milyon, 6 milyon kişi uyuşturucu kullanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın beyanı bu. Yani resmiyet böyle. Gayri resmiyeti ne kadar bilinmiyor. Afganistan ve İran'da yıllardır, yüzyıllardır hatta afyon üretimi ve tüketimi yaygın ama artık yaşlı işi olarak görülüyor. Afganistan ve İran'da uyuşturucu yaşlı işi. Şu an gençler arasında metamfetamin denilen bir melanet yaygın. Tahran'da yarım milyon kullanıcısı var. Metamfetamin denilen bu melanet bizim ülkemizde Kayseri'de var. İran'la sınır olup da oradan buraya geçmemesine zaten imkan yok. Dikkatli olmak için söylüyorum bunu. Dünyanın en büyük dördüncü metamfetamin üreticisi İran çünkü. Orada üretiliyor. Halbuki İran'da bir gram dahi olsa uyuşturucu bulunmanın cezası ölüm. Ona rağmen bunlar var. Son zamanlarda idam edilenlerin 3/4 uyuşturucu sebebiyle idam ediliyor. İran'da. Yani 5 kişi idam edilmişse bunun 4'ü uyuşturucu sebebiyle. Yani bu ne demek? Yüksek oranda uyuşturucu kullanımı var demek. Allah korusun. Sosyal medya tüm ülkede yasak. Elhamdülillah. Eğer uygulanabiliyorsa büyük bir değer. Çünkü sosyal medyanın açtığı yaraları tamir etmek neredeyse imkansız. Bazı yerlerde Instagram bir nebze olsa çalışıyormuş ama Twitter, YouTube ve Facebook'tan bahsetmek mümkün bile değilmiş. İran'daki en garip şeylerden birisi devletin yetki verdiği sokakta elinde tomarla gezen döviz bozucular varmış. İş portacı gibi çalışan döviz bozucular varmış. Resmi kurumlarda veya dükkanlarda değil de böyle sokakta çeviriyorlarmış. İran'da genellikle yemekler elle sağlayınır, yere oturarak yenilir. İran'da Müslüman bir ülke olması gerektiği gibi görev yapan ahlak polisleri var. Ama bu ahlak polisleri yerel halkla ilgileniyor, turistlerle ilgilenmiyor. Çünkü turizm her ülkede önemli bir gelir kaynağı. İran en pahalı yiyecek olan havyarın dünyadaki en büyük ihracatçısı. Yaşları büyük olan Mersin balıklarının yumurtalarından elde ediliyor bu havyarlar. Bazılarının kilosu 20 bin sterline kadar çıkabiliyormuş. 3000 yılı aşan geleneklerle birlikte İran altın da dahil olmak üzere diğer metallerin hepsinden daha pahalı olan safranın dünyadaki üretiminin %90'ını karşılıyor. Dünyanın en eski yel değirmenlerine sahip olan ülke İran. Buğday üretmek veya su çekmek için kullanılıyor. Milattan sonra 500 ila 900 yıllar arasında İran'da icat edilmiş bunlar. Hala da bundan istifade edilmeye devam ediliyor. Tarihi çok eskilere dayandığı için tarihi miras bakımından zengin ülkelerden birisidir İran. Hindistan gibi. İran kültürü İslam öncesi özellikleri ve sonrasında İslam'ın geleneklerle yoğrularak günümüze kadar ulaşmış bir kültürdür. Hafta sonu tatilleri Perşembe ve Cuma günleridir. Cuma günü tüm gün tatildir. Bütün dükkanlar neredeyse kapalı olur. Birkaç mahalle bakkalı dışında. Meşhed, ülkede kuzeydoğu tarafta bir şehirdi. İran'ın ikinci büyük şehridir. Tahran'dan sonra. İmam Rıza Türbesi'nin barındıran şehir olduğu için dünyadaki en büyük kutsal Şii şehirlerinden birisi kabul edilir. İran'da turizmin de merkezidir aslında Meşhed. Bu dışarıdan gelen turistlerden dolayı her yıl 15 ila 20 milyon Şii hacı olmak için bu türbeyi ziyaret eder. Bundan dolayı orası da turizm merkezi. Ülkede kravat neredeyse hiç kimse tarafından takılmamakta. İdam cezasının olduğu ve uygulandığı bir ülke. Orta Doğu'nun en büyük ordularından birisine sahip. İran sineması da gelişmiştir. Birçok İranlı yönetmen dünya çapında tanınmıştır. Son 25 yıl içerisinde 300'den fazla dünya çapında ödül kazanmış bir sinemaya sahip İran ülkesi.